אכזרית אהבה אין בה נחמה כמו לשחק באש דרך ללא מוצא נשארתי עם עצמי עם טעמה של אהבה אומרים שמתגברים והכאב עובר אחריה מה נשאר בחדר משתקר יכול להשתגע שאתה לבד עם עצמך נשארתי מחפש בחושך שבור בלי יום של עושר למה זה קרה? נשארתי מחפש בחושך שבור בלי יום של עושר אין באמונה אם תתאמו את סבבה אין בטיפה של נחמה בוגדנית אהבה הפכה אותי למשוגע תתאמו את סבבה אין אדם שבו היא לא נגע אם תתאמו את סבבה אין בטיפה של נחמה בוגדנית אהבה הפכה אותי למשוגע תתאמו את סבבה אין אדם שבו היא לא נגע קשה להיות איתה לך היא משאירה רק צער וכאב לזה לא אכפת ממך אותך היא מתישה את כולך היא מכניעה בתוך דפי הזמן שם השיר מכתב שמישהו אחר לא יתאהב ולא ייתן עצמו ידע שתודו שלב אוהב נשארתי מחפש בחושך שבור בלי יום של עושר למה זה קרה? נשארתי מחפש בחושך שבור בלי יום של עושר אין באמונה אם תתאמו את סבבה אין בטיפה של נחמה בוגדנית אהבה הפכה אותי למשוגע אם תתאמו את סבבה אין אדם שבו היא לא נגע תתאמו את סבבה אין בטיפה של נחמה בוגדנית אהבה הפכה אותי למשוגע תתאמו את סבבה אין אדם שבו היא לא נגע